estar contigo ha sido amargo, pero es amargo que deseo. Musicòpolis, amb Rafael Corbí. Déjame en los labios un trozo de tu cielo. Estar contigo ha sido dulce, pero es el dulce que envenena. Aún así mezclate en el aire y corre por mis venas. Es que ha llegado ya la hora que para este sinsentido, que por más millas de vuelo siempre regreso al mismo nido. Y es que sin ti lo dulce sabe amargo. Y es que sin ti me quedo en la mitad. Si ese día o esa noche me he estado indiferente. Sin ti no sabe a nada. No, no. Complicado. Ven y acércame esos labios. Si me preguntas, no sé qué hago en a tu lado. Sin ti todo hace más sentido, pero es tan aburrido. Contigo todo es inestable, pero la adrenalina es insuperable. Así que déjate cuentos y haz lo que tú sabes. Que ha llegado ya la hora de darle tregua a esta batalla. ¿Qué razones hay de sobra? Nadie ha tirado la toalla. Y es que sin ti todo lo dulce sabe amargo. Y es que sin ti me salgo indiferente. Sin ti no sabe nada. Y es que sin ti como que... Escoltes la música de Tommy Torres amb Nelly Furtado, la magnífica Nelly Furtado, amb aquesta cançó, aquesta peça romàntica que escoltem per començar aquest segment de Musicòpolis. La teva ràdio fórmula musical d'actualitat, Tommy Torres, Nelly Furtado, Sin Ti, des de l'àlbum 12 històries que ens acompanyaven. Ritme musical ballable en Culprit. Amb aquest Here We Go, Ale Ale, des de Lesson, Dance Floor 2013. Yeah. And I'm too smart to die broke. Yeah. So tonight we gon' stay young. Young. Cause tonight we gon' feel hope. We party at the after party, after after party. Right. Cause after the party, we still gon' party. Yeah. We never say never till death. No. Cause this one life is all you get. So don't forget to live life for all it's worth. No regrets while we on this earth. So while I'm breathing, I'ma party hard. Uh-huh. Until the day that I'm leaving. Come on. Cause I only got one God. And I only got one life. One life. And I only got one day. One day. And I only got one night. I live, I live. Tonight we gon' be here. We party at the after party, after after party. Cause after that party there won't be no party. But never say never till death. No. Cause this one life is all you get. So don't forget to live life for all it's worth. No regrets while you on this earth. And when you breathe in, just party hard until the day that you leaving. Cause we only got one God. And we only got one life. One life. Ale, ale, i ballant-te-la a través d'aquest espai, presentant-te nous senzills com, per exemple, el nou tema de One Direction. Pots escoltar el seu Best Song Ever. Diuen que és la millor cançó mai feta. Best Song Ever. Atenció, el Duro de Pelar, Oh No, Special Radio Version amb Rebeca. Siempre estuve en casa. toda la noche me quemo en la playa. Spanish version. Come with me as Ricky Martin. Yo sé bien lo que me escondes tras tu mirada angélica, tus ojos me responden y sé que quieres darme más, tus manos no me mienten, me atrapan y me encienden y siento que me va a quemar. Let's stop talking about it, no, pensemos about it, let's get crazy about it. Martin a través de Musicòpolis, Enrique Iglesias en Turn the Night Up i després Mal Nom des de la generació dels plats trencats. We can turn the night up. some of that. Give me some of that. Girl, your body's effing. You know my intentions. I know you can go all night. Go all night. I just wanna touch you. Girl, just let me touch you. I know what's been on your mind. Hey. Give me some of that. The way you do it. Ooh. You got that something. Ooh. You got that something. Ooh. So keep it moving. Ooh. You know. Escoltant música d'actualitat, estàs escoltant els ritmes musicals que et porta gent com Rebeca, Ricky Martin, Enrique Iglesias, One Direction, Tommy Torres, Nelly Furtado, tot això escoltem amb el programa d'avui. I la música de casa també n'és present. Des del Voltors, àlbum de mal nom, La generació dels plats trencats. Va d'una generació que va pagar els plats trencats. Un que es va veure l'enteniment i el darrer no volia deixar res. Som la generació dels plats trencats. Mira quina gràcia, ara es tracten de maltriar. Sempre replegant-nos tot allò pel que va lluitar per acabar-se a burguesa. Que bonic estar col·locat. Som la generació dels plats trencats. Ja s'ha acabat, les taules ens hem quedat. Que em digui de mi, a qui hem de reclamar. Ja s'ha acabat, això qui ho pagarà. Som de la generació dels plats trencats. Som la generació dels plats trencats. Nosaltres hem preparat. Quina broma més macabra per al món vull baixar. Primer aixequen els motors, però després se'n posen i tot són flors. Som la generació dels plats trencats. Ja s'ha acabat, les taules ens hem quedat. Que em diguin a mi, a qui hem de reclamar. Ja s'ha acabat, això que ho pagarà. Hem de treure en clar que la pela no és tot i en este món estem tots de pas. Aprenguem a repartir, cuidem l'entorn, nos l'acabem d'un xuclí. Thank you. amb Rafael Corbí. Oh, it's a beautiful world. It's és una vida meravellosa, beautiful life. Sasha López amb Tony T. B. Kelly. Tancant la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho farem després de Sasha López i la seva cançó, com us hem comentat, amb Tony T. Vicali, el seu Beautiful Life, amb una peça d'en David de Maria que es diu Cuando el río suena. Dicen que el río cuando suena qué agua lleva. Yo oigo tu nombre susurrado hasta en el viento. Ya ves qué caprichoso fue el destino y su encuentro. Me sorprendí mirándote de otra manera. Cuánto has cambiado a tus 30 primaveras. Y hoy me tiembla el pulso si te veo. Los sentimientos no pueden negar que hablé los hechos. Calma el miedo de mi miedo y en cada paso en falso fuiste mi sustento. Ya ves qué corridizo fue el azar en este juego. Tú ponte guapa, cada paso a recogerte. Llevo a la luna que es testigo de mi suerte. El amor es un regalo y ahora toca ser valiente. Quizá me enamoré de ti, de este sueño. Tu inocencia es esa llave que me ha abierto el corazón. Quizá me enamoré de ti, de aquella noche que sentiste que te hacía feliz. No le demos tiempo al tiempo, que esto es cosa de los dos. Quizá me enamoré de ti, de ti. Dicen que el río cuando suena, ¿qué agua lleva? Dicen que el río cuando suena, ¿qué agua lleva?